Papa yo yo, oh papa yo yo, oh Natangiliwa, Papa mangali corona yo, Tanzio lele, oh Tanzio lele, Natangiliwa, Papa mangali corona yo, mon corona ko bela papa, Matangela nga kombo na yo ve, Matangela nga kombo ya papa, Matangela nga kombo ya mama. Matangela nga komo ya chérie, ngaina kobika chérie, maladie kosila mama, mama nanga nawe. Oh.